जब तू लटक मटक लौंडों के दिल पटक पटक सांसे जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए मोम बेबी टिकेट टिकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट बड़ो लो केरे बेटी लो लंबा लंबा चूल एमन माथाय बेंधे दे बोलाल गेंदा व्हेन द पार्टी बड़ो लो केरे बेटी लो लंबा लंबा चूल एमन माथाय बेंधे दे बोलाल गेंदा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा yeah. पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शकर शकर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकर पकर आई एम द पैरिस मतलब हार्ट बीट मिसिंग जब तू लुक में आई लव तेरा बेबी मुझे टेक मी टू द स्काई प्रॉमिस वाटर नेवर कमिंग डाउन फ्रॉम योर आई বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল।